czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, piątek, 10 listopada. Jest 16. Serwis Trójki. Artur Wertowski. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje umowę koalicyjną partii opozycyjnych. Poseł PiS mówi, że jest ona zbyt ogólna. Niepodległość to jeden z najważniejszych elementów państwowości, powiedział tak szef MON na dzień przed świętem niepodległości. Zatrzymano 16 pseudokibiców w związku z zabójstwem w podtarnowskim Radłowie. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości krytykuje umowę koalicyjną partii opozycyjnych za zbyt dużą, jego zdaniem, ogólnikowość. Podkreślił, że po miesiącu pracy zespołów powstał dokument kilkunastostronicowy, który zawiera to, co koalicjantów łączy. Chodziło o to, żeby napisać rzeczy, które na pewno koalicjantów łączą i żeby, broń Boże, nie znalazło się tam nawet jedno słowo, które ich dzielą. No ale już jak Państwo wiecie, nawet pod tak skonstruowaną umową koalicyjną siódemka posłów razem podpisywać się nie chce. Wprawdzie oświadczyli, że będą głosowali za premierem Tuskiem, ale jak rozumiem, projekty ustaw, które ewentualnie będzie przedstawiała ta koalicja, będą musiały z nimi być negocjowane. Po podpisaniu umowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że po objęciu władzy przez nowy rząd uczyni Polskę lepszym miejscem. Uczynimy wszystko, żeby zrealizować postanowienia umowy koalicyjnej, żeby te nasze ambicje, marzenia przeszły i stały się rzeczywistością. To marzenie o zwycięstwie ziściło się. Ono jest krokiem, który wy nam daliście, który wy postawiliście z wielką determinacją. Umowa koalicyjna liczy 13 stron. Liderzy partii zobowiązali się m.in. do współpracy na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dokument określa też kwestie dotyczące edukacji, opieki zdrowotnej, praw kobiet, ochrony klimatu. Jest w nim również mowa o gospodarce, finansach publicznych, rolnictwie, utrzymaniu dotychczasowych programów społecznych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że niepodległość to jeden z najważniejszych elementów państwowości. Szef MON w przeddzień obchodów Narodowego Święta Niepodległości spotkał się z kadrą kierowniczą oraz dowódcami. Wręczył wyróżnienia kilkudziesięciu mundurowym. Minister, nawiązując do święta, przypomniał, że o wolność należy dbać także teraz. Musimy też pamiętać o państwowości, w sensie naszej niepodległości, suwerenności, w sensie podejmowania decyzji tu w Warszawie, a nie gdzie indziej. Przez te 123 lata niewoli decyzje, które dotyczyły nas, zapadały w Petersburgu, w Berlinie i w Wiedniu. Dbajmy o to, żeby decyzje, które dotyczą Polski i Polaków, zapadały w Warszawie. Minister przypominał, że w ostatnich latach udało się zrealizować dostawy nowoczesnego uzbrojenia, jak amerykańskie czołgi Abrams. W jednostkach są też południowo-koreańskie czołgi K-2 i haubice K-9 oraz samoloty bojowe FA-50, mówił. Trwają także dostawy artylerii dalekiego zasięgu HIMARS. 16 pseudokibiców zostało zatrzymanych w sprawie bójki w podtarnowskim Radłowie, w której zginął 40-letni mężczyzna. Na początku sierpnia kibice Unitarnów rozgrywali tam turniej piłkarski z zaprzyjaźnionymi fanami Wisły Kraków. W pewnym momencie na stadionie Radłów pojawiło się kilkudziesięciu mężczyzn w białych koszulkach i doszło do bijatyki. Podczas niej 40-letni Łukasz Z. z Bielska Białej zginął. Niedługo po bijatyce zatrzymano i aresztowano 5 mężczyzn. Teraz zatrzymano kolejnych 16, którzy usłyszeli zarzuty, podkreśla rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki. Działając wspólnie i w porozumieniu, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, brali udział czynny w zbiegowisku w trakcie odbywającego się turnieju piłkarskiego, wiedząc, że uczestnicy tego zbiegowiska wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na życie innych osób obecnych na stadionie i w jego okolicach, przy czym następstwem tego zamachu była śmierć Łukasza Z. 15 z 16 zatrzymanych pseudokibiców zostało aresztowanych. Jeden z nich ma dozór policyjny. Rosyjskie służby rekrutują hakerów do przeprowadzania tajnych operacji, poinformowało Radio Swoboda. Rozgłośnia napisała, że wywiad wojskowy moskiewskiego reżimu wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt informatyczny, aby destabilizować infrastrukturę krytyczną na Ukrainie i w zachodnich krajach. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Raport na temat działalności rosyjskich grup hakerskich przygotowali amerykańscy analitycy z firmy Mandiant. Wskazują oni, że większość nielegalnych operacji moskiewski reżim powierza do wykonania grupie specjalnej wywiadu wojskowego o numerze 74455, która znana jest pod nazwą Piaskowy Robak. Ma ona na swoim koncie wykryte przez amerykańskie służby włamania do ukraińskiej sieci energetycznej, placówek badających substancje paraliżujące oraz do systemu informatycznego Igrzysk Olimpijskich w Korei Południowej. Kreml dysponuje także grupami hakerskimi podporządkowanymi Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, a także korzysta z usług komercyjnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie mamy dziś duże, cała Polska pod chmurami, no i miejscami na zachodzie, w centrum oraz na południu opady deszczu, można się na nie natknąć praktycznie w całym kraju, a w górach opady śniegu. W nocy zachmurzenie całkowite, na zachodzie tylko większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, miejscami opady deszczu stopniowo od zachodu zanikające, w Tatrach może napadać 8 cm śniegu, no i od 2 stopni na zachodzie do 7 na południowym wschodzie. Sześć minut po godzinie 16:00. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa przed mikrofonem Witold Lazar. Za oknami resztki dnia, więc myślę, że śmiało możemy przejść na dobry wieczór Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A come on, yeah! A come on, yeah! My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, cause every time you leave. Greenwich Day to Ronan Keating w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki, 9,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, teraz uwaga, tylko jedno dziecko na 10 można uznać za sprawne fizycznie. Uwierzą Państwo? Jedno na 10. Skąd takie zatrważające dane? Ano, z raportu corocznie przygotowywanego przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. Problem pogłębiła pandemia, ale źródła należy szukać przede wszystkim w naszym trybie życia. I o tym Kuba Witkowski. Zajęcia z WF-u wciąż cieszą się powodzeniem. Ja lubię WF. Ulubiony mój przedmiot. Ja najbardziej lubię granie w piłkę. Piłka nożna jest moim faworytem, a potem to już chyba koszykówka. Sęk właśnie w tym, że dzieciaki nie lubią zajęć ogólnoruchowych i gimnastyki. Ja nie lubię się gimnastykować, ale nie lubisz, bo? Nie sprawia mi to przyjemności. A taka niechęć w połączeniu z dzisiejszym trybem życia nie może dać dobrego wyniku. 94% dzieci i młodzieży nie spełnia fundamentalnych umiejętności ruchowych. Stwierdza profesor Bartosz Molik, rektor warszawskiego AWF-u. Czyli nie ma kompetencji do tego, że można było o nich powiedzieć, że są sprawne. Co to oznacza w praktyce? Prawie 60% dzieci w wieku 7-12 lat nie potrafi skakać skakankę. A jeszcze więcej nie potrafi zrobić przewrotu w przód, zwisać na drążku czy biegać przez przeszkody. Niektórzy nie potrafią przewrotu. Dla mnie gimnastyka to jest zbędna, a przewrót w przód zrobić to nie jest żaden wyczyn, dla mnie przynajmniej. I taki właśnie obraz wyłania się z raportu warszawskiego AWF-u. Oczywiście szkoła szkole nierówna. Są i takie, w których sportu jest dużo. Ale tak czy siak, jeśli porównać dzisiejsze dzieci z tymi sprzed lat, widać, że problem jest. Zmieniła się nie tylko sprawność dzieci, ale ona wynika z tego, że zmienił się tryb życia, zmieniły się możliwości. Mówi nauczyciel WF-u Artur Lauterbach. Jeżeli są to trenujące oczywiście gdzieś tam w klubach dzieci, to one mają tą dozę ruchu dużo większą i sprawność oczywiście większą. Ale dzieci, które nie mają takiej smykałki do sportu, to 45 minut na WF-ie przeznaczają na ćwiczenia, a potem 8 godzin na siedzenie, klikanie w myszkę lub klawiaturę, więc my tutaj za pomocą magicznej różdżki nic nie zmienimy. To, co może łagodzić skutki tego zjawiska, to zmiana formy nauczania WF-u, zwłaszcza w najmłodszych klasach. To jest cały ten problem, że w najważniejszym wieku, czy w klasach 7-9-latków uczą WF-u panie edukacji wczesnoszkolnej, które nie do końca są przygotowane do prowadzenia atrakcyjnych form zajęć wychowania fizycznego. Dlatego już mówi się o wsparciu takich nauczycieli przez WF-istów. Lekcje prowadziliby po prostu we dwoje. Oprócz tego potrzeba na przykład powszechnych zajęć z nauki pływania. Być może przykład słoweński byłby dobry, gdzie między innymi w pewnym momencie oni zaproponowali, że wszystkie dzieci mają nauczyć się pływać po prostu. Czyli ten poziom fundamentalnych umiejętności ruchowych poszedł bardzo mocno w górę. I widać to w rankingach. Słowenia, kraj z populacją wielkości Warszawy, jest bardzo mocny na międzynarodowej arenie sportowej. Kuba Witkowski zajął się tym tematem. No to dodajmy może, że dzisiejsi 50-latkowie w czasach szkolnych byli w stanie wykonać ten zwis na drążku przez 24 sekundy. Dzisiejsi 10-latkowie w takiej pozycji są w stanie wytrwać jedynie 8 sekund. Dużo gorzej jest też z bieganiem. Dzisiejsi uczniowie do pokonania 600 metrów potrzebują nawet 40 sekund więcej niż kilkadziesiąt lat temu to było. 600 metrów, no to ja wiem, to jest jakieś półtora okrążenia stadionu, bo ja wiem, ile to może zająć. Chyba teraz to jakieś 10 minut. No chyba, że chodziłoby o odjeżdżający tramwaj. nocy i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba, krótkich wdechów, trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Na podwórku były takie drabinki, które miały drążek wyżej i niżej. Każda dziewczyna starała się, żeby zrobić przewrót do przodu i potem od razu do tyłu. Chłopaki na to patrzyli, bili brawo, a w tej chwili, no czym się zajmuje młodzież w takich społecznościach jak na podwórku? No czym? Przerzucają w prawo i w lewo internet i szukają haka na kolegę, na koleżankę. Te drabinki to się, proszę pani, chyba nazywało trzepak i nie tylko dziewczyny umiały to zrobić w przód i w tył. Sam to robiłem. To nie jest tak, że te dzieci nie potrafią ćwiczyć, czy im się nie chce. My po prostu kiedyś do szkoły pieszo chodziliśmy, a teraz ich rodzice wożą samochodami albo sami samochodami przyjeżdżają do szkoły. 2 2 7 3. Nasz telefon cały czas do państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki na zegarze 17 minut po godzinie 16. Christmas tree, the night they'll send it belongs to me. And Angel of Harlem, to grupa U2. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, powoli, ale jednak zmienia się oblicze polskich szpitali. Zmieniają się też ich jadłospisy. Przenosimy się teraz do Tczewa. Tamtejszy oddział położniczy wprowadził menu. Pacjentki mogą wybierać spośród 3 zestawów dań. Jest to możliwe dzięki pilotażowemu programowi i współpracy z cateringiem. Tczewską placówkę odwiedził Filip Jędruch. Skąd ten pomysł, skąd ten pilotaż? Po pierwsze, jest to jeden z najmniejszych oddziałów, które posiadamy. Maciej Bieliński, prezes zarządu szpitali Tczewskich S.A. I też najbardziej wrażliwe są tam przyjmowane osoby, nasze pacjentki, które za chwilę mają urodzić. Więc już mieliśmy taki pomysł na początku roku, w związku z tym, że przetarg na jedzenie kończył nam się w sierpniu. Postanowiliśmy spróbować, czy uda nam się po pierwsze zainteresować jakąś firmę tym, żeby taki mały oddział obsługiwać i żeby zrobić to w trochę inny sposób niż robiliśmy to dotychczas. Kwestie wyżywienia w oddziałach szpitalnych wszystkich w Polsce to jest kwestia dość kontrowersyjna. Iwana Staniszewska, położna oddziałowa, oddział położniczo-ginekologiczny szpitali Tczewskich S.A. Pacjentki najczęściej nie skarżą się na opiekę pielęgniarską, jakąkolwiek inną formę opieki, ale jeśli chodzi o wyżywienie, to zawsze był to problem. Stąd był pomysł, by to zmienić. I od 1 listopada mamy wyżywienie w formie cateringu dla pacjentek. Wygląda to w ten sposób, że pacjentki wybierają sobie z jadłospisu na następny dzień, co chciałyby zjeść. Przyjeżdżają porcje zafoliowane, przygotowane, gotowe do podania. Pacjentki otrzymują to, co sobie wybrały poprzedniego dnia. Mały człowieczek się urodził, miał być w Gdańsku urodzony, ale nie było miejsca, więc przyjechaliśmy tutaj. Byłam bardzo zaskoczona, bo jakby nie sprawdzałam w ogóle tego szpitala ani nic. Byliśmy tutaj z zaskoczenia wysłani, a przyjechałam i okazało się, że mogę jeszcze wybrać sobie jakiś zestaw jedzeniowy, ileś tam posiłków, wszystko jest przygotowywane na ciepło, przywożone, więc super sprawa. Bardzo niespodziewana i trzeba to docenić, bo to raczej rarytas w szpitalach, mam wrażenie. Mam już doświadczenie z innego szpitala po pierwszym porodzie i tam właśnie była pajda chleba i masło, a tutaj nawet o 24 dostałam jeszcze po porodzie kolację. Głównie ta dieta mnie przekonała, żeby rodzić w Tczewie, bo jest naprawdę, naprawdę ciekawa. W ogóle jak zobaczyłam pierwszą propozycję, to był koktajl sernikowy z malinami, po prostu szok. Więc jak ja to zobaczyłam, to ja na ten sernik przyjechałam tutaj. Naprawdę warto tutaj przyjeżdżać i rodzić. Proszę bardzo, można? Można. Pilotażowy program został wprowadzony w listopadzie i potrwa rok. We'll be right back.

który dostał się do Sejmu. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za kluczowe dla nas ministerstwa bez gwarancji finansowych, powiedział lider partii Razem Adrian Zandberg. Rada ugrupowania po zapoznaniu się z wynikiem negocjacji koalicyjnych KO Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy podjęła decyzję, że nie wejdzie do rządu. Posłowie będą jednak głosować za wotum zaufania. Zandberg wyjaśnił, że Razem nie udało się uzyskać gwarancji finansowych dla realizacji programu mieszkaniowego, wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, na naukę, badania i rozwój. Poróżniło ich także podejście do aborcji. Kanclerz Olaf Scholz zapowiedział znaczne zwiększenie środków finansowych na niemiecką armię i cele obronności kraju przez najbliższą dekadę. Minister obrony Boris Pistorius przedstawił też plany w zakresie polityki obronnej. Jak mówił kanclerz, specjalny fundusz dla Bundeswehry wart 100 miliardów euro to dopiero początek. Zapewnił, że już w przyszłym roku Niemcy po raz pierwszy osiągną 2% cel wydatków na obronność wyznaczony przez NATO. Globalna sytuacja polityczna jasno pokazuje, jak ważna jest zmiana kursu. Nasz porządek pokojowy jest zagrożony, przyznał Scholz. To był serwis Trójki. Czas na ekonomię w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Inflacja z poziomu 6,5% cały czas będzie spadać. Między innymi dzięki niższym cenom energii na światowych rynkach czy mniejszej konsumpcji krajowej. Tak wynika z opublikowanej dziś listopadowej projekcji inflacji i PKB. W jakim tempie będzie spadać inflacja? O tym pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Witold Grostal. Zakładamy, że to będzie mniej więcej na tym poziomie, który jest obecnie, czyli w tych najbliższych 2 miesiącach już dalszego spadku inflacji na razie nie będzie, może ona nawet się wahnąć lekko w górę, lekko w dół. Natomiast od 1 kwartału będzie następował dalszy spadek inflacji, jakkolwiek oczywiście jego skala będzie warunkowana po pierwsze oczywiście sytuacją koniunkturalną, ale po drugie właśnie tymi w dużej mierze tymi czynnikami regulacyjno-fiskalnymi, znaczy po pierwsze VAT na żywność, po drugie ceny energii i no, ewentualnie ich ograniczanie ich wzrostu. Według projekcji NBP wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 0,3% PKB. W okolice celu inflacyjnego inflacja wróci za 2 lata. Projekcja inflacji i PKB to dokument przygotowywany 3 razy do roku. Kolejny ukaże się w marcu. Jeszcze słowo o wyliczeniach NBP, choć może mniejszego kalibru. Polacy uwielbiają płatności kartą. W drugim kwartale zapłacili nimi 2,5 miliarda razy na kwotę ponad 300 miliardów złotych. To wzrost kwartał do kwartału o ponad 13%. Tak wynika z najnowszego raportu naszego Banku Centralnego. W trzecim kwartale przychody giełdy papierów wartościowych przekroczyły 100 milionów złotych, podobnie jak w poprzednich 2. Na inwestycje przeznaczono 16 milionów złotych, tak mówił na konferencji wiceprezes GPW Adam Młotkowski. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2024, planujemy dalsze wzrosty związane z dokończeniem projektów, które w tej chwili są w fazie zaawansowanej mocno. Mocno w dół dziś spada główny indeks naszego parkietu. WIG20 na pół godziny przed zamknięciem notowań nurkuje o prawie 1,5%, a za franka płacimy 4,59, euro kosztuje po południu 4,42, dolar 4,14, brytyjski funt 5,06 zł. W całym kraju dziś dzień pod znakiem chmur i w wielu miejscach z tych chmur niestety pada najmocniej. W tej chwili pada na południu, na zachodzie, ale także na północy, więc właściwie w całym kraju można natknąć się na jakieś opady deszczu. W górach może posypać śniegiem. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj dość solidarnie 8-9 stopni. Najcieplejszym miastem w Polsce w tej chwili Bydgoszcz, tu na termometrach 10. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25,5 minuty 17. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chodzę po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Żeby coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Tam, gdzie byłem już, chciałbym chwalać dobre wspomnienia pod ten balkon. my life. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. Chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardziej. A może to samo, ty masz to samo. Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano. Że gdy coś odchodzi, zmienia swój kurs, możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Ludzie, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym trwać dobre wspomnienia. Pod ten balkon pełen prosty dróż, łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym trwać dobre wspomnienia. Trójka, audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, za tydzień dokładnie nasi piłkarze grają z Czechami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Podkreślmy, grają, żeby awansować do baraży. To będzie ostatnie spotkanie kwalifikacyjne, stąd pewnie większe niż zwykle zainteresowanie kibiców futbolu powołaniami do kadry. Zabrakło w niej na przykład Arkadiusza Milika. Tak, brak powołania dla napastnika Juventusu Turyn komentuje piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek. Nie jestem zaskoczony nieobecnością Arkadiusza Milika w składzie, natomiast myślę sobie tak, że my mamy w Polsce taką przywarę, że zawsze szukamy winnych porażki. Taką rolę przestał spełniać Grzegorz Krychowiak, takiego chłopca do bicia, czyli no jak ktoś zawodził, to zawsze Krychowiak, wszyscy byliśmy na niego wściekli, usunąć Krychowiaka, wyrzuciliśmy Krychowiaka. Teraz jak nam trochę w kadrze nie idzie, no to mamy kolejnego kozła ofiarnego i to jest Arkadiusz Milik. Teraz jest hasło, usuwamy Milika i jesteśmy wszyscy szczęśliwi. Obejrzał Arkadiusza Milika na ostatnim zgrupowaniu. Piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Śledzi jego występy w Juventusie, gdzie Arkadiusz Milik ma sporą konkurencję, bo jest Federico Chiesa, jest Moise Kean, jest Traowicz, więc w sumie z tych czterech zawodników on gra najmniej. Można zrozumieć, że Arkadiusz Milik powołania nie dostał, bo uznał selekcjoner, że inni piłkarze będą mu bardziej potrzebni. To na pewno gdzieś to zaskoczenie jest. Był reprezentant Polski w piłce nożnej, Tomasz Sokołowski. Ale jak się przyjrzymy, ile on może dawał kadrze i jak gra w swoim klubie, to na pewno mniej. No i to i zawsze będzie decyzja trenera, że postawi na tego zawodnika czy na innego. Miejmy nadzieję, że te powołania się obronią. Nie sądzę, by Michał Probierz chciał sobie zrobić na złość, nie powołując piłkarza, który według niego by mu się przydał. Uznał, że Buksa i Świderski oraz Lewandowski oczywiście będą bardziej potrzebni na te dwa spotkania, a zwłaszcza spotkanie z Czechami, bo to jest kluczowe. Mamy też olbrzymi problem w obronie. Ja nie bardzo wierzę w to, że przywrócenie nagle Jana Bednarka sprawi, że ten Jan Bednarek, który jeszcze miesiąc temu nie nadawał się do kadry, bo gra zbyt delikatnie, bo jest nieskuteczny. Nagle powołujemy Bednarka, no bo nie ma kogo powołać. Widzę, że powołany jest znowu Wieteska, który dopiero co się nie nadawał, bo nie zagrał w żadnym z meczów październikowych. Prawdziwy kibic wierzy zawsze. Natomiast patrząc na to racjonalnie, myślę, że każdy wynik jest możliwy. Natomiast ja nie będę zaskoczony, jeżeli przegramy. Czechy też grają z nożem na gardle i to jest zespół bardzo trudny dla nas, grający bardzo agresywnie, więc to będzie trudna przeprawa. Nastawiam się raczej na to, że może być źle. Być może też po to, by się miło rozczarować. Widzę dużo takiego odbijania bębenka ze strony mediów, że Michał Probierz płynie w dobrym kierunku. Ja takiego przekonania na razie nie mam i chciałbym to bardzo zobaczyć w meczu z Czechami. Chciałbym, żeby się okazało, że się myliłem i że miałem złe intuicje. A więc z Czechami za tydzień, a po meczu z Czechami 4 dni później zagramy jeszcze z Łotwą, ale już towarzysko. Relację przygotował Krzysztof Łoniewski. Prawdziwy kibic wierzy zawsze. Got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. Breakfast at Tiffany's, she said, I think I remember the film. Unless I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me. Zameldować, że w Malczycach koło Wrocławia też jest dziesiątka, bo w Bydgoszczy w tej chwili na antenie podali dziesiątka, a my tak daleko od Bydgoszczy też mamy dychę. Dziękuję bardzo, meldunek przyjęty, dajcie spocznij. No i rzeczywiście Bydgoszcz, Mogilno, Konin, Kalisz, Opole, wszędzie tam również dziesiątki. O, i jeszcze Legnica. 2 2 7 3, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till the home and watched it burn. Flowers. To trójka, audycja popołudniowa za 11 minut, godzina 17. Proszę Państwa, rozpoczynają się obchody Święta Niepodległości. Dziś ich społeczna część. Dziś startuje też maraton chopinowski. Jutro między innymi Marsz Niepodległości, Bieg Niepodległości oraz oficjalna część obchodów. Więcej o tych obchodach Aleksander Ziemiańczyk. Dziś Prawo i Sprawiedliwość organizuje Marsz Pamięci połączony z obchodami miesięcznicy smoleńskiej. Około godziny 21 prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić ważne przemówienie. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył nagrody, medale i wyróżnienia żołnierzom Wojska Polskiego za nienaganną służbę. Jak mówił minister Błaszczak podczas uroczystości w Warszawie, rola polskiej armii jest niezwykle ważna. Bez państwowości polskiej nie możemy iść naprzód. Bez państwowości polskiej nie możemy czuć się gospodarzami na naszej ziemi. Stąd też niezwykle ważna rola Wojska Polskiego jako gwaranta naszego bezpieczeństwa, ale także gwaranta naszej niepodległości. Także dziś o 19:00 w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się ponad 26-godzinny maraton chopinowski. Polskie Radio organizuje go z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. Podczas wydarzenia zabrzmią wszystkie autoryzowane dzieła Fryderyka Chopina. Maraton rozpocznie krótkim recitalem Nestor Pomorskich Wirtuozów, profesor Bogdan Czapiewski. W ogóle jest piękny Chopin, ale jak człowiek sam to robi i patrzy, co ten człowiek miał za pomysły, jaką on miał głowę, jaką wyobraźnię, jaki dowcip też. No po prostu to jest tak fenomenalny kompozytor. Obchody Święta Niepodległości rozpoczynają się w całym kraju. W ponad 19 tysiącach szkół i placówek oświatowych w całym kraju odegrano Mazurka